Grenseløst. Grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Enkelte temaer har jeg en større forutsetning for å snakke om enn andre. Dette temaet har jeg nok ikke engang helt forutsetning for å forstå. Bønder, fiskere og dere som skvett av kvinnekamp, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Feminisme er for mange et ord som gjør at man rykker til å lure på hvordan i all verden henger nå det her sammen. Hvis du da er mann vel å merke, men kanskje forbaus nok også hos en del kvinner. Men det skal vi klarne opp i dag. Jeg har fått besøk i studio av tidligere styremedlem av Feministisk Initiativ, stand-up-komiker og feministisk aktivist Benedikte Alnes. Velkommen til Grenseløst. Takk, takk. Skjønner du at mange skvett når de hører ordet feminisme? Ja, litt. Det er nok fordi de ikke helt forstår hva det egentlig er. Ja, hva er feminisme da? Det er, i det enkle sett, så er det bare likestilling. Det handler om å få begge kjønnene på like linje. Fordi vi har dessverre ulike forutsetninger, og nå snakker jeg ikke biologisk, nå snakker jeg om samfunnsskapte forutsetninger, for å kunne nå samme mål. Og feminisme handler om veldig mange tema, men først og fremst om å fremme begge kjønnene sin mulighet til å kunne uttrykke seg på den måten de vil. Vi skal komme litt tilbake til akkurat det med å uttrykke seg, og det å liksom, du nevner begge kjønn. Men først, bare for de som er litt historieløse, sånn som meg, hvor oppstod feminismen? Det første feministiske skrivet kommer fra 1400-tallet, skrevet i 1404 og utgitt i 1497 av en fransk forfatterinne som skrev for å livnære seg selv. Jeg har ikke lest den boka, og det finnes veldig lite informasjon om den på nettet, men den heter så mye som for Skatten i kvinnens by, som er regnet som det første ordentlige feministiske skrivet. Men den norske feminismen oppstod på 1800-tallet, og da var det først og fremst en slåsskamp for å myndiggjøre kvinner, som var umyndig. I det hele tatt, altså hadde ikke selvbestemmelsesrett over noe som helst, ikke hvor de gikk, ikke hvem de gifta seg med, ikke styring over egen økonomi, altså de var som barn i lovens øyne. Og så gikk det gradvis oppover. Først så kom ugifte kvinner over 25, og enka fikk delvis myndiggjøring i 1842, og så først i 1888, tror jeg, så fikk alle kvinner ble myndig. Hva er det som har gjort at kvinner da gjennom historien i flere hundre år har vært umyndiggjort? Det var vel patriarkatet. Enkelt og greit. Patriarkatet er et styresett som ser menn som den øverste, og som mener at menn har enkelte biologiske og fysiologiske forutsetninger for å styre og for å lede. Og det var faren som var overhodet i familien. Hvis ikke var faren, så var det eldste sønn, eller en onkel, eller ja, den nærmeste voksne mannsperson da, til en kvinne. Så kvinner ble da sett på som manns eiendom? Ja. Hvor står feminismen i dag? Den står ganske sterkt, men vi har dessverre noen kamper igjen å ta da. Og de hakker jo fremdeles løs på de kampene som har blitt vunnet. Blant annet abortrettigheter. De prøvde seg jo på den reservasjonsloven, som ikke selvfølgelig heldigvis kom gjennom da. Men i det de bestemte seg for å ikke vedta reservasjonsloven, så klarte de å lure inn at man skulle få innskrenket rett til senabort. Altså at senaborten ble dyttet, jeg tror, 2 uker tilbake. Hva er andre typer viktige saker som feminismen representerer? For det er jo, altså, for meg, eller for mange, så tenker man liksom som en slags politisk, at det kun har noen politisk, nå er du inne i en politisk sak, ja. Som å gjøre et sånt politiske vedtak på at det skal liksom være kvinners rätt till att bestämma över egen kropp. Ja. Är det andra ting som feminisme omfamnar? Feminisme är politisk. Det är kun politisk. Det är en politisk sak. Det är inte någon identitetsbevegelse. Det är inte en bevegelse man kommer in I för att kunna utfolda sig själv. Det är en bevegelse man kommer in I för att få rätten till att utfolda sig själv på lik måte. Men det är inte en identitetsbevegelse. Det är en politisk bevegelse. Alla norska kvinnoorganisationer jobbar politisk på olika måter, men alla jobbar politisk. Vi ska komma lite in på med politik lite senare som tidigare nämnts var så tidigare styrmedlem I feministisk initiativ. Väldigt många känner ju också till eller som kanske har idag känner lite till den 68 ja 70-talet hvor på något sätt kvinnor verkligen kom mer på banan. Hvilken effekt har det haft? Hvilken progression har det varit I feminismen siden da upp till idag? Går det på något I riktig riktning så som du ser det? Ja, det gör det. Men vi har haft selvfølgelig någon tillbakasteg. Grunnen till att feminismen var så stark på 70-talet var bland annat den kampen för att få rätt till barnehage för alla barn och abort. Rättighet, rätt till att ta abort på egen hand utan att gå föran vad de kallade det då, alltså abortdomstolarna omtrent där det sitter en läge och en socialarbetare och flera okända människor som bara var högt upp I samhället som skulle döma om du hade lov till att ta abort eller inte. Så det var rätten till självbestämt abort som var en av de största kampsakerna på 1970-talet. Och så har det gått lite tillbaka när neokonservatismen kom på 80-talet. Så gick det lite tillbaka och så fick vi ett lite uppspringen på 90-talet, men då var det väldigt jag vill säga liberal feminismen som stod då, rätten till att bestämma över egen kropp och hur man skulle klä sig, hur man skulle uppföra sig. Och det har också väldigt många positiva följder, men det var en mer I mitt huvud då så var det mer en överfladisk feminism då. Och nu är vi tillbaka till den grundläggande feminismen, hur det är vi må jobba politisk. Vi kan inte bara stå här och klä oss som vi vill, för det må vi ju kunna få det uansett, men vi må jobba politisk. Och det är heldigvis sker som den nya generationen börjar med nu. Hur har det då den utvecklingen som du då nämnde gjort mellan förhållandet mellan kvinnor och män? Jag vill säga att det är bättre det. Män lider också under patriarkatet, verkligen. På hvilken måte da? Vi har blant annet den gamle farskapsrollen med min fars generasjon, som nå 70. Og 50-60, den aldersgruppa var ikke farsrollen, den kjærlige, omsorgsfulle faren. Det var den faren som satt litt mer på avstand og så på og lot mora ta seg av omsorgsrollen. Nå det heldigvis allmänt godkjent, blant annet ved hjelp av farskapspermisjon, at selvfølgelig skal pappa være der. Selvfølgelig skal pappa være der som en omsorgsperson. Selvfølgelig pappa lov å vise følelser. Selvfølgelig skal pappa være hjemme med barna når de syk. Så omsorgsrollen hjemme har endret seg, og også politisk. Heldigvis. Men det är lite sån rart att tänka på den de seieren som har kommit fram att det har blivit så pass mye likere mellan kvinnor och män så är det ju en del kvinnor som føler att det har blivit kallt feminist närmast det som ett skällsord. Alltså vad tror du det kan komma av? Det jag syns ju det är synd först och främst. Jag kallar mig själv en feminist, jag är stolt radikal feminist, men jag förstår att enkelte inte önskas och associeras med en bevegelse på grund av måten media har framställt feministbevegelsen. Media har framställt feministbevegelsen som en gäng med ubarberade lesbiska skinheads som nu citerar jag nästan direkt från en mediereportage jag hört för inte så länge sedan. Och det stämmer ju inte. De flesta feminister I så forskjellig som de fleste mennesker både kvinner og menn. Grunnen til at veldig mange ikke ønsker å assosieres som feminister, tror jeg at de misforstår begrepet, eller ikke har satt seg godt nok inn I det, og kun høre på media sin fremstilling av oss. Hva de har misforstått, tror du det? Nei, de har nok misforstått det at vi for eksempel blir fremstilt som mannehatere, og det er vi jo ikke. Eller at vi ønsker å styre. Og selvfølgelig ønsker vi å styre, men vi ønsker å styre på like linje med menn. Eller andre kjønn. Ja, for noen, du har jo det begrepet antifeminist. Hvorfor tror du liksom det er noen som går til å kalle seg for antifeminister? De er redde. Hva er de redde for da? Antifeminister er nok redde for å bli sett på og behandlet som de antageligvis ser på og behandler kvinner. Ser jeg for meg. Ja, på hvilken måte da, tenker du da? At vi er, at kvinner altså, er mindreverdige vesen, at vi har andre biologiske og fysiologiske egenskaper som er i dem sine egne mindreverd. Og ingen av de delene der stemmer. Hverken at vi har andre biologiske eller fysiologiske egenskaper, eller at vi er mindreverd. Grenseløst med Olaf Gunnar Alteren hører du når som helst, hvor som helst, sammen med hvem som helst. Og alene, hvordan som helst, om så å si hva som helst, på soundcloud.com. Grenselost. Radio Nova, take care, ha det godt. Men hva er egentlig da problemet med en konservativ kjønnsrollefordeling? Er det noe galt i at, at noen velger å, å gjøre det sånn at kvinner er hjemme og mann jobber? Både ja og nei. Det er galt fra et rent økonomisk perspektiv. Så er det galt. Kvinner som velger å bli hjem etter de har fått barn, får vanligvis mindre pensjon. De har mindre rettigheter hvis det nå skulle komme en skilsmisse eller at man går fra hverandre. Når barna er oppvokst, hva gjør man da? Da sitter man igjen med potensielt 18 eller til og med noen og 20 år, alt avhengig av hvor mange barn man får eller hvor langt spenn det er mellom dem. Da. Og da sitter de da igjen med 20 år minus arbeidserfaring. Uansett hvor bra utdannelse man har, så er 20 år minus arbeidserfaring ganske mye. Og da er det vanskelig å komme tilbake i arbeidslivet igjen. Ja, for noen kaller det for et verdivalg. Og at det er best for ungene at, man, at den ene er hjemme, og at det helst da fortrinnsvis kvinnen er hjemme. Men hvorfor skal kvinner være hjemme i forhold til mannen, når de begge to har like omsorgsevne? Er menn en del av løsningen for å få likestilling? Ja, selvfølgelig. På hvilken måte kan vi menn være med og sørge for... Altså, på hvilken måte er vi en del av løsningen for å få likestilling? Nei, først og fremst så bør dere jo innse hva problemene er. Og så må dere ta aktive steg for å jobbe imot det. Det er veldig mange mannlige feminister ute der. Og en del som kaller seg feminister, men som jeg ikke anser som feminister. Ja, hvem er dem? Blant annet mennesker som sier, jeg er feminist, men den der sekskjøploven, den synes jeg er litt teit. Og så har vi også de der som jeg er feminist, men jeg forbeholder meg retten til å x mot dama. Altså, gjør et eller annet mot dama, fordi at det ligger biologisk til rette for meg. De vil jeg ikke kalle ordentlige feminister. Men du mener altså at menn kan kalle seg for feminist? Ja, selvfølgelig. Hvorfor er det så selvfølgelig? Fordi dere er mennesker, dere også, er dere ikke det? Jo, men feminist er ikke noe som er forberedt kvinner å være det. Altså, vi menn kan jo være for likestilling og ha et likt verdisyn på kvinner, og at vi er fullstendig likestilt uten å nødvendigvis tenke at vi er feminist. Men da er dere feminister, faktisk. Har dere samme holdninger og politiske standpunkt og verdisyn og selvfølgelig for likestilling og ikke misbruk og ikke vold, så er dere feminister. Så det er veldig mange menn som går rundt og er feminister uten å være klar over det? Ja, eller uten å ønske å anerkjenne det. Ja, hva du tror kan det være årsaken til at enkelte menn ikke vil si at de er feminist? Fordi de forbinder det med en kvinnebevegelse. På grunn av det ordet feminist, men det er ingen, jeg ser ingen kvinner som protesterer på at dette er menneske. Nei, for det er feminist og feminin, det har ikke noe sammenheng i det hele tatt. Det hadde når vi kjempet for kvinners rettigheter spesifikt, når vi kjempet for likestilling og for retten til fri abort, så var det en kvinnekamp ren og skjær kvinnekamp. Nå det en likestillingskamp. Og vi har fremdeles ganske lange veier igjen å gå, selv i Norge. Men egentlig menn interessert i at kvinner skal få mer innflytelse? Ja. Det vel ikke alle menn som enige i det? Nei, men det ikke alle kvinner som enige i det heller. Det ikke alle menn og kvinner som enige om mange ting. Men de menn som virkelig kan gjøre noe med det, som kan sitte i styrerommene rundt omkring i store norske firmaer og organisasjoner og store private firmaer, det tror de så interessert. Og så måtte jo innføres en egen lov for å øke andelen kvinner i norske styre. Det jo, ikke det litt rart at det må sånne reguleringer til for at kvinner skal få større plass? Ikke rart, litt trist. Men det der handler jo om den sagnomsuste gutteklubben Sekk og Grei. Og jeg har vært med på denne prosessen selv. Man ansetter, gjerne spesielt i mannsdominerte yrker, så ansetter man kameratene sine, eller noen kameratene kjenner. Og det veldig mye sånn intern ansettelser, selv om man lyser ut stillingene, så det veldig mye intern ansettelser. Og der det vanskelig for kvinner å få en fot inn døra, rett og slett. Så det rett og slett kjønn avler kjønn i maktposisjoner? Dessverre, ja. Og derfor så må det tas politiske og lovmessige grep for å dytte kjønnsbalansen over mot den rette siden. Og det viser seg jo at det positivt. De fleste bedrifter hvor det nærmere 50-50 kvinner og menn ansatt fungerer bedre enn hvor det overtall av både menn eller kvinner. Men tror ikke menn også da i maktposisjoner kan føle seg trua av at det kommer kvinner inn og skal på en måte kunne tenke at de skal være likestilt i å ta viktige avgjørelser som kan bety mye for en bedrifts eller en organisasjonsutvikling, om det i det private eller i det offentlige? Jo, men om du redd for at en kvinne skal komme inn og ta avgjørelser, så det jo tydelig tenkt på at da trengs det en kvinne til å komme inn og ta en avgjørelse. Ja, for denne diskusjonen med kvinner i sjefstillingen, den har jo vært debattert i år ut og år inn. Har det blitt bedre? Litt. Dessverre ikke, så har vi ikke kommet langt nok, men vi på vei. Men det her en prosess som vil ta tid. Hvordan tror du det kommer til å utvikle seg videre? Tror du det går det i riktig retning, eller er det på en måte stoppet litt opp? Kristin Skogen Lund, det er hun vi har mest om. Også. Det har stagnert litt, men vi fremdeles på vei. Vi på riktig vei. Og så lenge det går fremover, så feminismebevegelsen litt fornøyd. Vi skulle selvfølgelig helst sett at det hadde skjedd i morgen, eller i morgen, i går, forrige års. Men realistisk sett så ser vi jo at ting tar tid, men det går rett vei, heldigvis. Feministisk, du nevnte jo at du tidligere styremedlem i Feministisk initiativ, og det er jo et politisk parti som har vokst frem, kanskje mest i Sverige, men også her i Norge. Er det ingen andre partier som tar vare på det feministiske samfunnet? Jeg tror liksom SV var det store feministpartiet. SV har veldig mange bra feminister i partiet sitt. Men når de er i forhandlinger eller sitter i maktposisjoner, så dyttes alltid de feministiske sakene til side i forhold til det SV ser på som viktigere saker. Og derfor så har det også gått veldig tregt. Og hadde det ikke vært behov for et feministisk parti, så hadde det heller ikke blitt stiftet et rent feministisk parti. Men er feminisme noe som da forbeholdt venstresiden i norsk politikk, eller finnes det også på høyresiden? Er det liksom, tror du det er noen sterke feminister i FRP og Høyre? Nå skal ikke jeg uttale meg om andre partier eller hvilke personer som finnes i andre partier, men det en selvmotsigelse å være kapitalist, har kapitalist, som Høyre og FRP og feminist. Hva selvmotsigelse med det med kapitalisme og feminisme? Fordi kapitalisme fremmes ved økonomisk vinning. At man har den tro på at økonomien tar seg av alle de sosiale sakene. Og det er jo ikke, trenger jo ikke å se lenger enn til egentlig Frankrike, men skal vi se det stort, så ser vi til USA. Der har jo, det er jo et ekstremt kapitalistisk land. Og der har jo feminismen gått tilbake. Der legger de jo ned abortklinikker nå. På grunn av lovgivning, på grunn av at økonomien styrer politikken borti der, og de største bidragsgiverne er blant annet kirka, og så videre, og så videre, og så videre. Så, og i og med at kapitalismen er også et patriarkalsk system, så vil jeg si at det er en selvmotsigelse å være kapitalist og feminist. Men det finnes mange feminister i Høyre. De meldte seg jo blant annet ut av Høyre når Høyre gikk inn for reservasjonsretten. Ok, så det er litt mer spredt utover enn man kanskje kan få et inntrykk av at du har jo det uttrykket rødstrømpe. Når noen kaller meg rødstrømpe, så blir jeg kjempefornøyd. Men det er fordi jeg vet hva rødstrømpene gjorde. Det var jo dem som var med å slåss fram først stemmeretten. Og det var mest egentlig kvinner på den konservative siden av spekteret. Når man ser på politikken i Norge på 1930, altså ja, på tidlig 1900-tall, men det er ikke det vi snakker om nå. Og så var det den neste bølgen som da også kalte seg rødstrømpa, hvor de kjempet for abortretten, som har vært de to store feministsakene. Ok, så det har ikke noe med politiske tilhørighet å gjøre det? Nei, men det har fått det, på grunn av fargene til de forskjellige partiene, og rett og slett hvor de havna hen etter de kampene var ferdig. Hvordan ville da et samfunn som var styrt av feminisme vært? Vakkert. På hvilken måte ville det vært vakkert? Vi ville hatt mye mindre press for å få barn inn i kjønnsrollemønster som nå blir pådratt dem fra de er spedbarn av. Det å bare gå inn på en ung barneavdeling på NS og Møritz. På jentesiden er det rosa glitter, og på guttesiden er det blått og traktorer. Det er ekstremt stor forskjell på hva som tilbys de to grupperingene. Og nå snakker vi barn som er fra 1, 2, 3, 4, altså 5. De har ikke de kjønnskarakteristikkene som voksne mennesker har, annet enn at de muligens har litt forskjellige kjønnsorgan. Men jeg tenker en annen ting. Når du da nevner barn og måten de blir plassert i samfunnet allerede fra de skal ut og kjøpe klær og liksom får de inntrykker de får. Altså kvinnesyn i underholdningsbransjen er jo ofte at kvinner skal fremstå som sexy, dum og tilgjengelig. Det hjelper jo kanskje ikke på for menn å få et litt mer respektfullt forhold til kvinner, da? Nei, det gjør det jo ikke. Og det er jo veldig kvinner selv fronter jo også den måten å se på kvinner og kvinnekroppen på, er det ikke det? Nå blir det komplisert her. Nei, men man ønsker jo alltid å være seksuelt tiltrekkende når man når en viss alder, for det kjenner man er tiltrukket av. Og la oss se på Norge som fullstendig heterofilt, selv om det selvfølgelig ikke er det. Da ønsker kvinner selvfølgelig å tilegne seg roller som vil gjøre dem tiltrekkende for menn. Og når du er et barn og blir tenåring, så er det ikke så veldig mange andre kilder å gå til for å prøve å fremstå som seksuelt tiltrekkende enn media. Og der har media en stor vei å gå. Fordi de rollene som kvinner blir presset inn i, er egentlig bare med på å forsterke den voldtektskulturen, eller den voldskulturen som finnes i de kjønnsrollene. Nå snakker vi om heterofile kvinner og heterofile menn, men det er selvfølgelig de medieperspektivene sprer seg jo til alle de andre seksuelle perspektivene også, dessverre. Ja, hvordan kan vi da få et samfunn hvor likestilling blir også en del av den dansen, da, for å si det sånn, mellom kvinner og menn? Som kan gjøre at kvinner kan fremstå som seksuelt tiltrekkende, eller skaper tiltrekkende, hvis det er noe som er en naturlig del av å være kvinne, uten at det på en måte blir en sånn misforstått greie at menn tenker at man skal dominere kvinner fordi at man da har fått et sånt syn om at likestilling noe som kan foregå i det politiske rom, men ikke I kjønnsrollen mellom kvinner og menn? Jeg vil si at man må begynne fra egentlig barnehagen, men senest barneskolealder. Begynne med seksualundervisning og respekt for hverandre sine kropper. Begynne å undervise I at gutter kan klæ seg I kjoler, jenter kan klæ seg I bukser, jenter kan ha på seg dress, gutter kan ha på seg pensko. Hva nå det enn er man vil og ønsker, så skal man få lov til å utfolde seg som man vil. Og husk at min kropp min kropp, og din kropp din kropp. Og aldri la noen gjøre noe imot din kropp som du ikke ønsker at de skal gjøre. Fordi det dessverre ikke selvsagt. Selv nå på barneskolen rundt I landet, så det sånn at gutter springer etter jenter og tar på dem I en viss alder hvor man begynner å utvikle ja, forskjellige attributter for å teste, for å sjekke. Og det en lek som dessverre ikke blir slått hardt nok ned på. For det faktisk overgrep, uansett alder, å ta på en annen person sin kropp mot deres vilje. Men det blir ikke straffet. Jeg har hørt utallige historier, for nå jeg 32 år gammel, og jeg har så mange venninner som har fortalt nøyaktig samme historien. Jeg ble sprunget etter på barneskolen I X alder, la oss si, mellom 9 og 13, og så var det en gutt som fikk tak I meg, og så tok han meg på puppen, rumpa, musa, hvor det nå enn og så slo jeg han, og så ble jeg straffet. Fordi at jeg slo en person som sprang etter meg, og jeg som jente måtte jo bare forstå det at jeg kunne jo ikke bare slå noen, og han ville være jo bare interessert I meg. Det der dessverre en ting som fremdeles foregår, og det en veldig trist ting at det fremdeles skjer, at vi ikke har kommet lenger I dagens samfunn, enn at gutter springer etter jenter og tar på dem mot deres vilje. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Hva må til for at gutter da skal lære, og menn da senere alder skal lære, at man kan oppføre seg ordentlig og samtidig... Eller at kvinner kan være, faktisk mer komplekse enn menn, for å si det ganske enkelt? At vi like komplekse vesen begge kjønnene, eller alle kjønnene. Ja, det spørsmålet om vi det vi menn egentlig så komplekse da. Nå tror jeg at... Jeg føler at du undervurderer ditt eget kjønn. Hvis du regner deg selv som mann, så føler jeg... Ja, jeg regner meg selv som mann. Da føler jeg at du undervurderer ditt eget kjønn ganske kraftig. Vi mennesker alle sammen. Og det her, det derfor jeg mener, det her må begynne. Det må undervises, rett og slett. Det her med respekt for kropp og respekt for andre mennesker, og prat, bruk ord I stedet for vold, bruk ord I stedet for berøring. Jeg tror vi kan komme ganske langt med bare undervisning av barn. Og ja, vi alle sammen mennesker, vi har alle sammen følelser og dype, komplekse tanker og følelsesliv. Ja, det får være siste ord. Tusen takk for at du kom hit til Grenseløst, tidligere styremedlem av Feministisk Initiativ, stand-up-komiker og feministisk aktivist Benedikte Alnes. Tusen takk. Grenseløst med Olav Gunnar Alteren hører du når som helst, hvor som helst, sammen med hvem som helst og alene, hvordan som helst, om så å si hva som helst, på soundcloud.com/grenselost. Big up Radio Nova hele veien. Bless.